नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक मनुष्य चाहता है कि मैं परम सुखी हो जाऊं, परम आनंद में मग्न हो जाऊं, किसी तरह कोई दुख नहीं रहे, ऐसी स्वतः मांग होती है। उनमें मूल कारण क्या है कि वो प्रक्रिया में तरह तरह की बात आती है। प्रक्रिया जो उसमें है परमात्मत्व की प्राप्ति, उस प्रक्रिया में एकता नहीं होती, कभी नहीं हुई और होगी भी नहीं। और मनुष्यों की प्रकृति स्वभाव भी एक समान नहीं है, तो प्रकृति एक समान नहीं होना चाहिए, उनके प्रकार भी एक नहीं होगा, अलग अलग करना होगा। पर मूल तत्व क्या है उसकी बात थोड़ी सी आप ध्यान देकर सुने। ये अहम अहम जो कहते हैं मैं हूं बस आता है ना, एक मैं हूं, इस मैं हूं है ये ग्रंथ है, सज्जड़ ग्रंथ ही है मैं हूं। तो मैं तो है प्रकृति का अंश, भूमि रापो मरो वायु खंग मनो देवत अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अपरा, ये अपरा प्रकृति। और जीव भूताम पराम प्रकृति, जीव भूत है परा प्रकृति। तो इसका बहुत स्थूल रूप से बताता हूँ जिससे आप लोग हम लोग समझ सके। मैं हूँ इसमें मैं की अपने मुख्यता प्रतीत होती है, और हूँ उसका सहायक है, उसके सहयोगी है, मैं हूँ। ये अनुभव है सबका। आप कृपा करके मैं कहूँ उस पर विशेष ध्यान दें। वास्तव में मुख्यता हूँ की है, मैं की मुख्यता नहीं है। मैं तो बदलता है, हूँ बदलता नहीं है। मैं बालक हूँ तो हूँ रहेगा, मैं जवान हूँ तो हूँ रहेगा, मैं बूढ़ा हूँ तो हूँ रहेगा, मैं रोगी हूँ तो हूँ रहेगा, मैं निरोग हूँ तो हूँ निर्विकार रूप से सदा रहता है, और मैं में परिवर्तन होता है। ये खास बात है। अगर तत्व की बात जानी जाए, परमात्मा प्राप्ति चाहे आप, तो ये खास बात है। इसको आप पशु पक्षियों में भी यही होगा। कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा तू क्यों आया, तो मैं है वो कुत्ता है उस समय, पर हूँ कुत्ता नहीं है, हूँ है सत्ता का बेचक। मैं होने से हूँ होता है, अगर मैं ना रहे तो है रहेगा, है व्यापक है, और हूँ है ये एक देशी है। आप लोग ध्यान दें और शंका और लिख लो, और नहीं तो अभी मैं थोड़ा सा कह दू, इसके बाद शंका कर लो, ये विचार कर ले अपने। तो मैं है प्रकृति का कार्य, जैसे क्षेत्र का वर्णन हुआ, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरभ्यक्त में इंद्रियाणि दशैकंश पंचेन्द्रिय गोचरा। तो महाभूतानि अहंकारो, ये अहंकार क्षेत्र है, हूँ क्षेत्र नहीं है, हूँ है सत्ता का वाचक। तो मैं होने से हूँ होता है, तू होने से है तू है, और वह होने से वह है, यह होने से यह है। तो मैं हूँ तू है यह है वह है। दूर देश में जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं वह है, इस देश में नजीक उसको कहते यह है, और तू जो सामने होता है उसको तू है, तो उसमें है ही है रहा। और मैं हूँ इसमें हूँ मैं, आजकल की भाषा से देखा जाए तो हूँ मैं बोझ एक का आपका ही है, और न तू का है न यह का है न वह का है, किसी का बोझ नहीं है, और है मैं सबका बोझ है। हम सब अनादिकाल से चलते हुए जो अनंत प्राणी है, उन अनंत प्राणियों को है कह सकते हैं ये प्राणी है, और स्वर्ग नरक पाताल आदि देशों को है कह सकते हैं, जुगों को सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग उसको है कह सकते हैं, ये इसमें भूत भविष्य कह सकते हैं कि ऐसा सतयुग था ऐसा कलयुग आगारी आएगा तो आएगा करने मन है थी जो सत्ता है उसमें काल भेद आप कर सकते हो, लोगों की धारणा लोगों देशों को देश काल को लेकर के ऐसे कर सकते हो, है में फर्क नहीं पड़ता। और मैं का कोई सहयोगी नहीं है, है के बीच में दुनिया अभी की पुरानी सब दुनिया है मैं है। और अभी चार मैंने बातें कही, इन चार बातों में तू है यह है वह है उसमें है एक रहा, और जो मैं हूँ इसका संबंध नहीं है, तू है मैं की जगह तू हो गया और मैं की जगह यह हो गया और मैं की जगह वह हो गया। अब इसमें प्रश्न करता हूँ जैसे कर दो फिर अगली बात बताऊ, इसमें जितना प्रश्न करना हो जो आपके शंका रहे जो उलझन रहे वो पूछो, इस आगे प्रश्न बताओ किसी भाई के सदन के किसी बहन के भी मन में ऐसा आ जाए ये ठीक समझ में ना आवे तो प्रश्न करो, प्रश्न से बात बहुत खुलती है स्पष्ट होती है। मेरे को ये पता नहीं कि आपके कहाँ शंका है, आप प्रश्न करो मेरे को पता लग जाएगा अमुक जगह शंका है तो उसे समझना हो जाएगा। अच्छा तो अब मेरे को छुट्टी मिले अगर कहूँ अभी तो पूछो, मैं पूछने से राजी होता हूँ मैं नाराज नहीं होता हूँ। मेरी बात अगर सभा में आप काट दो युक्ति से शास्त्र से तो मेरे चित्त में प्रसन्नता होगी, बड़ी भारी प्रसन्नता, किस बात से कि मेरी बात को समझते तो रहेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा तो आपकी शंका पैदा नहीं होगी, ऐसा पूरा समझाएगा तो शंका रहेगी नहीं। शंका होती है अधूरी जानकारी में, अधूरी जानकारी है वो अधूरी होकर पूरी जानकारी बनती है, तो आप शंका करो तो मेरे स्थिति में प्रसन्नता ये रहती है कि आप मेरी बात की तरफ ध्यान दे रहे आप समझते हैं, इस तरह से दोष नहीं है। अब अगर चलो मैं है ये अप्राप्त है और हूँ ये प्राप्त है, अब इसमें भेद बताओ आपको, और मैं हूँ इनसे एक दो चीज है, एक मिलाया है इसको कहते हैं तादात्म्य, मानो एक एक का घुल मिल जाना ये तादात्म्य है, मैं हूँ जो मिल गए घुल मिल गए एक हो गए ये तादात्म्य अध्यास है, ये तादात्म्य है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको और हमारे को है कि हम क्या चाहते हैं, हम एक सदा शांति आनंद नित्य निरंतर मेरा रहे ये भी चाहते हैं और संग्रह और सुख भोग भी चाहते हैं, ये दो विभाग है, अर्धर्म काम मोक्ष उनके चार विभाग हो जाएंगे और कई विभाग हो जाएंगे, परंतु वो विभाग होगा अपने इस अहंकार की सृष्टि में, फूं की सृष्टि में भी नहीं होगा, तो ये कई तरह की चाहना होती है हमारी, हर एक चाहना होती है और नित्य निरंतर जीता रहने की इच्छा भी होती है। ख्याल करना मैं बात शास्त्रों की तो कहता हूँ पर तो शास्त्रों की दृष्टि से उस प्रक्रिया से नहीं कहता हूँ, मैं आपके हमारे अनुभव की बात कहता हूँ। जैसे आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं और सदा रहना चाहते हैं, तो सदा रहने की चाहना किसकी होती है, जो सदा नहीं रहता उसके नहीं होती है और सदा रहता है उसके भी नहीं होती है। सदा बना रहूं ये इच्छा किसके होती है, ध्यान देंगे सुना थोड़ा सा, सदा निरंतर रहता है उसके भी सदा रहूं ये इच्छा नहीं होती, वो तो है इच्छा क्यों होगी, और सदा नहीं रहता उसके भी इच्छा नहीं होती, सदा रहते ही तो मैं रहूं ये क्यों होगी, तो सदा रहता हूँ रहूं मैं ये इच्छा उसके होती है, जो नित्य निरंतर रहता है उसमें मृत्यु का भय आ गया इस बात में सदा बना रहे हुए हुआ, और मृत्यु का भय आता है जड़ का साथ करने से कि जड़ता नष्ट होती है चित्त में नष्ट नहीं होती, तो सदा साथ रहने वाली सत्ता है, उस सत्ता में मैं मिलने से जीने की इच्छा होती है। तो जीने की इच्छा कहाँ हुई है, ना तो हूँ मैं है ना मैं है, हूँ और मिले दोनों में है। मैं हूँ का तादाद में है, इसमें है सदा रहने की इच्छा, और एक है संग्रह और भोग की इच्छा, ये दो इच्छाएं हैं। मेरे पास धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मकान मीठा पोता मेरे हो जाए, ये बड़े रहे, और मैं सदा शांति से आनंद से हूँ, कभी दुख आवे नहीं। तो ये इच्छा होती है दो तरह की, एक संसार नाशवान पदार्थों की इच्छा और एक पारमार्थिक जीवन की इच्छा। ये दो इच्छा हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में है। आप जो यहाँ आए हो वो आप और मैं आया हूँ अपने विचार करते हैं, तो यहाँ अर्थ धर्म का मोक्ष आदि को तो मिलता नहीं है, धन नहीं मिलता है, भोग नहीं मिलते हैं, पैसा पैदा नहीं होता है। ये नाशवान चीजों का यहाँ प्रचार नहीं है, उसके लिए लालसा की पूर्ति बात है नहीं। तो आए हैं तो केवल नित्य निरंतर शांति और सुख हो रहे, मुमुक्षा जी सुख कह दो, जिज्ञासा जी सुख कह दो, उसको लेकर आए हुए हैं। आप जाने चाहे ना जाने, जिज्ञासु शब्द आप समझे न समझे, मुमुक्षा शब्द आप समझे न समझे, कोई परवाह नहीं, नित्य निरंतर शांति आनंद हमारा बना रहे। एक तो ये इच्छा है, एक मेरे संग्रह उधर भोग भोग इच्छा है। ये दो इच्छा कारण क्या है कि जो मैं हूँ, मैं दो चीज है, एक तो मैं एक हूँ है, तो हूँ को लेकर के तो होती है मुमुक्षा जिज्ञासा, और मैं को लेकर होती है भोग इच्छा, लेकर भोग इच्छा होती है, संग्रह की इच्छा होती है, ये मैं को लेकर होती है। मैं प्रकृति का अंश है, महाभूतान अहंकार बताया, भूमि वायु खग मनो बुद्धि अहंकार अपरा अपरा प्रकृति है, तो अपरा का अंश है अहंकार। और पराग भगवान ने कहा कि अपरायम इतना प्रकृति बुद्धि में पराम जीव भूता महाभाव, जीव रूपी वो परा प्रकृति हुई परमात्मा की, और परमात्मा प्रकृति वाला हुआ। ये दो प्रकृति है परा अपरा, उनका मन हुआ में, इस वास्ते भगवान दोनों में कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम में प्रकृति सदा अपरा यम प्रकृति विधि में पराम, में दोनों में आया, अपरा प्रकृति भी में आया है और अपरा प्रकृति भी में आया है, अर्थात परा अपरा दोनों प्रकृति मेरी है, ये सिद्ध हुआ। और एतद् योनि भूतानि जितने प्राणी है उनमें एते एतद् योनि एता मन एते परा परे प्रकृति, ये दो प्रकृतियां, ये दोनों प्रकृतियां मिलने से संसार सब संसार है। संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, स्थावर हो जाए जंगम हो, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, क्षेत्र क्षेत्र का संयोग। तो एते ये बताए कि ये दोनों प्रकृति है, ये सबका कारण है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी होते हैं, देवता हो राक्षस हो असुर हो भूत हो प्रेत हो पिशाच हो मनुष्य हो वृक्ष हो लता हो धूप हो जल तर थल तर नभचर, सब जितने हैं इनमें सब थल चर नर चर होता है, और एक अचर है जो वृक्ष है लता है धूप है घास है पौधा है, ये अचर है। तो चर अचर सब में ही अपराध प्रकृति परा प्रकृति दोनों मिली हुई है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि सुविधा है, सब हो गया से दोनों योनि ऐसे। और एतद् योनि समानी अहं कृष्ण से जगता, ये मैं कहने वाला जो वो अहम है, वो कहता है अहं कृष्ण से जगता प्रभु, मैं संपूर्ण जगत का प्रभु और प्रलय हूँ। कृष्ण जगत क्या, कृष्ण जगत सब जगत, कृष्ण नाम संपूर्ण जगत का मैं कारण हूँ। तो संपूर्ण जगत शब्द है, ये स्थावर जंगम और ऋषि मुनि देवता महात्मा तत्व जीवन मुक्त और भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर और जड चेतन जितने पहाड़ और वृक्ष और धूप जितने ये सब, वे सब के सब आगे इसमें, तो सब ये होते हैं। और ये कृष्ण से जगता, कृष्ण से जगता संपूर्ण जगत का, तो जगत शब्द केवल जड़ का वाचक भी आता है और चेतन का वाचक भी आता है, और दोनों का वाचक भी शब्द जगत आता है, जगत और जानते ना इस बात में, हर एक आदमी नहीं मानेगा कि जगत संतोष नाशवान के लिए आता है, नहीं अविनाश के लिए भी आ रहा है। ये चाहिए वह सात्विक अभाव राजस्ते मत एवं वृत्ति मेरे से पैदा होते हैं सब सात्विक राजस्थान वृत्तियों में लगतम तेरह त्रिफेर गुण मयर भावे रे भी सरो मृदंग जगत मोहितम जगत मोहित जगत होता है। ये जगत किसका वाचन है? मोहित होना जड़ का काम नहीं है, ये जगत चेतन का वाचक मानना पड़ेगा कि वो मोहित होता है। तो मोहित जड़ क्या मोहित हो, इसमें संग हो तो बोल दो, इसमें भी कोई संदेह हो तो बोल दो। तो त्रिफेर गुण मयर भावी रे भी सरो मृदंग जगत मोहितम जगत मोहितम जगत न जाना थी माम एभ्या परम एभ्या गुण एभ्या परम इसके अलग अलग हूँ बिल्कुल असंबद्ध हूँ उसको नहीं जानता। तीनों जगत तीनों गुणों से मोहित जगत नहीं जानता तो ये जगत आप जड़ का वाचक नहीं मान सकते। और मानो तो आप बोलो मेरे को नहीं जानता तो ये पत्थर मेरे को नहीं जानता, मेरे को नहीं जानता, रेत मेरे को नहीं जानती, पहाड़ मेरे को नहीं जानते, ऐसा कौन कहता है? मेरे को नहीं जानते तो जहाँ जानने की संभावना है वहाँ जानना नजर न दोनों वहाँ होता है जहाँ जानने की योग्यता है शक्ति है। अगर जानने की शक्ति ही नहीं तो ये नहीं जानता कहना नहीं पड़ता। अरे उसको कहते तू आज मूर्ख है, तुम लंच है, तुम बिल्कुल ऐसा है, तिरस्कार करेंगे कहेगा मूर्ख महान मूर्ख लंच कहेगा ऐसा जोर से कहे। तो किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं, सूखे काठ को कहते हैं क्या, मकान को कहते हैं क्या, तू मूर्ख है? ये किसको कहते हैं? कि जिसमें जानने की शक्ति है, ऐसा जानता है नहीं, ऐसा जानने का आदर करता नहीं, उसको कहा जाता है। तो जगत पाचक है जड़ चेतन सबका, तो यह मोहितम जगत है, ये चेतन का वाचक है। तो एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि अहं कृष्णस्य जगत, कृष्ण जगत ले लिया तो जड़ चेतन स्थावर जंगम है सबका कारण मैं हूँ। क्यों परा अपरा प्रकृति मेरी क्षेत्र क्षेत्र संयोग से स्थावर जंगम पैदा होते है। अहं कृष्णस्य जगत प्रभाव प्रलय सदा, अरे मत्ता परसर नायत मेरे आगर कुछ नहीं है, आखिर सबसे आगर मुंह तो मैं हूँ। ये भगवान अपने आप को कहे अहं कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय तथा मत्ता पर तरम नान्यत चिंत दर्शन अन्य है ही नहीं। पहले श्लोक में ये चौथा और पांचवा श्लोक होता है ना सातवा अध्याय का, सातवा अध्याय को पहले ही कहते ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, पूरा कहूंगा मैं बाकी नहीं रखूंगा। एकदम बख्शा बैठे ज्ञातवा नहीं भूयो अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्यते, दूसरा जानना बाकी मेरे अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्यते, और जानना बाकी रहेगा ही नहीं, पूरा जान जाएगा वो मैं कहूंगा। यद ज्ञातवा नहीं भूयो अन्य ज्ञातव्य अवशिष्यते, तो क्यों नहीं रहेगा? मैं अन्य का आया नान्य ज्ञातव्य अवशिष्य थे, जानने लायक बाकी नहीं रहेगी। क्यों? कि मत परतरम नान्यत मेरे सिवाय है ही नहीं, कोई जानने क्या बाकी रहेगा। जो अन्य शब्द वाले अन्य ज्ञातव्य में अवश्य थे वही मत परम नान्यत किंचित किंचित किंचित मात्र भी अन्य है ही नहीं, अब जानने क्या बाकी रहेगा। ईश्वर कह दिया, जीव कह दिया, जल प्रकृति कह दी, तीनों सिवाय क्या होगा और जानना बाकी क्या रहेगा? अन्य है ही नहीं। तो जीवनी ने पूछा नहीं अहं कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय सदा मत परतरम नान्यत किंचित दर्शी मेरे से आगारी को है ही नहीं, चिंतित है ही नहीं। तो इन तीनों को जानने से जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, ये कही पहली प्रतिज्ञा करी नान्यत, वही अन्य शब्द यहाँ बता दिया मत परतरम नान्यत किंचित दर्शी। ये मत शब्द से वे सात्विक भाव राजशास्त्र तम शास्त्र ये मत है, वहां तक ये प्रकरण है, मत से शुरू हो रहा मत तक चलेगा। ये किसवा श्लोक है ये? कैसे सात्विक हवा राजशास्त्र अवशास्त्र मत एव इस नतम से उसके में क्या संख्या है इसकी? बार बार सात संख्या। और ये मत पर नानी किन से लिए सातवा, तो सातवें से बारहवें तक ये प्रकरण है। वे सब जितनी सत्रह प्रकृति अपनी सत्रह प्रभाष में सूर्य प्रणव सर्वे दुशो शब्द सत्रह बताया, तो तो ये सब मेरे से होते, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो मतलब बिल्कुल निश्चय कर दिया कि मेरे सिवाय कोई इसका कारण है ही नहीं, मैं कारण हूं उसका। ये मतलब ए विचार में दिया बात बताई। तो ये परा अपरा प्रकृति दोनों बता दी, ये बात बताई। तो ये अपरा परा प्रकृति भगवान की हुई। अब मैं हूं इसमें है अहंकार, तो अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, और हूँ मेरा स्वरूप है। वो मैं होने से हूँ होता है, और मैं नहीं होने से है होगा। है परमात्मा की स्वरूप सत्ता जो है चीज, वो परमात्मा की स्वरूप है सत्ता। तो मैं मिटने से हूँ नहीं होगा, है ही होगा। अब एक बात समझना है कि मैं जो ऐसा हूँ वो हूँ नित्य है, और मैं अनित्य है, इसको हम कैसे माने, ये शंका होती। तो इसमें आपका अनुभव है, अनुभव मानो आप, कोई पुस्तकों से नहीं, अनुभव है आपका। कैसे कि जागृत और स्वप्न इन दोनों में आप और आपकी सृष्टि रहती है। स्वप्न में भी ऐसे ही बर्ताव होता है, जागृत में भी बर्ताव होता है, पर गाढ़ नींद में आपका बर्ताव नहीं होता। गहरी नींद में सुषुप्ति जो कहते हैं, उस सुषुप्त अवस्था में कोई व्यवहार नहीं होता। तो सुषुप्त में क्या बाधा लगी है, सुषुप्त अवस्था में अहंकार लीन होता है, अहंकार मिटता नहीं है, अविद्या में लीन हो जाता है। लीन होने से अविद्या रहती है, तो अहंकार के बिना, अब ध्यान देने की खास मार्ग की बात बताता हूँ, उस अहंकार के बिना आपकी सत्ता है। अहंकार से रहित आपकी सत्ता है। कैसे है कि मैं ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं का पता तो था ना, नहीं तो कैसे कहते कुछ भी पता नहीं था। तो सब के अभाव का अनुभव आपको हो रहा था, तो अहंकार की सत्ता के समय भी आप है, अहंकार न होने में भी आप है। तो अहंकार के भाव और अभाव दोनों को जानने वाले आप हैं। जागृत स्वप्न में अहंकार के भाव को आप जानते हो, और सुषुप्ति में अहंकार के अभाव को आप जानते हो। दोनों यथा आप हो, तो आप में अहंकार नहीं है। अगर आप अहंकार रूप होते, अहंकार रूप आप होते, आपका अहंकार अहंकार के आप होते, इनका सदैव एकता होती, तो आप अहंकार के बिना आपकी सत्ता नहीं रहती। अगर सुषुप्ति में आपकी सत्ता रहती है और अहंकार की सत्ता नहीं रहती, कुछ भी पता नहीं था, ये आप जागने के बाद कहते हो, सुषुप्ति में कहते हो कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हो क्या? उस समय में अहंकार नहीं रहता, इंद्रिया नहीं रहती, अंतर्गण नहीं रहता, इस बात उस समय बोल नहीं सकते। जागृत होने पर बोलते हो कि ऐसे कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो उस समय अहम लीन हो गया था, अविद्या में मन बुद्धि इंद्रिया सब लीन हो गई थी। वो स्थूल है, वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है वो कारण में लीन हो जाता, तब वो सुषुप्ति होती है, तो उसमें अहंकार लीन हो गया। बिना अहंकार के आपकी सत्ता है, इसमें शंका उद बोल लोगे अभी। ये खास शंका के स्थल है, उस बात मैं आपको शंका करता हूँ, यह शंका उठने की स्थल है, तो इस शंका आप बोलो। अहंकार के बिना आपका होना अपना सिद्ध होता है, तो अहंकार और आप दो चीज हो, एक चीज नहीं हो, ये मेरा प्रयास है, ये मेरा उद्योग कहना। तो इसके लिए है कि आप अहंकार जो मैं हूँ है, उसे मैं से रहित आप हो, ये आपका अनुभव है सुषुप्ति में। इसमें कोई शंका उठी है तो बोलो। इसमें शंका यही है कि जब इंद्रा में नहीं रहता तो फिर आता कहाँ से हो? अहंकार जब जागृत होता है तब आता है, लीन हुआ है ना, अहंकार मिटा नहीं है, अहंकार का अभाव नहीं हुआ है, अहंकार अविद्या में लीन होता है। और जागृत होते ही, वो जागृत होते ही वो जो अविद्या है उनका लीन अवस्था नहीं रहती, वो जागृत अवस्था हो जाती है, वहां से अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो अहंकार नष्ट नहीं हुआ, अहंकार लीन हुआ। तत्व ज्ञान होने से अहंकार मिट जाता है। निर्मो निरहंकार शांति मिली गति, निर्मो निरहंकार समुख सुख क्षमी, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिगम विमुच निर्ममा ममता अहंता दोनों का अभाव ज्ञान योग में बताया है, अहंता ममता का अभाव भक्ति योग में बताया है, और अहंकार अहंकार ममता का अभाव कर्मयोग में बताया है। कर्मयोग में दोनों का अभाव बताया है, जो निर्म निरंकार से शांति मिल गई 71वां श्लोक, और निर्म निरंकार समुख सुख क्षमी ये 12वां आएगा, 12वां जाएगा 12वां, ये भक्ति में बताया है। और निष्ठा ज्ञान से यहाँ पर 18वां मिल गया, वहाँ अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्ममा अहंकार ममता से रहित ब्रह्म पूजा कल्पते। तो अहंत ममता का अभाव ज्ञान युग में भी होता है, कर्म युग में होता है, भक्ति युग में होता है। योगाश्रयों में आप विदित से तो अहंकार रहता है नहीं रहता है, अहंकार से रहित आपका स्वरूप मैं बताता हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा। अहंकार आप स्वयं अनुभव करते हैं, अहंकार रहित आप रहते और अहंकार नहीं रहता। वहाँ अहंकार नहीं रहने से सुषुप्ति में क्या होता है मैं जानता नहीं, परंतु ध्यान देना मेरी बात पर। आप कल जागृत थे, रात नींद आ गई, अब जागृत हुए तो वृत्तियों का भाव और अभाव आपको मालूम हुआ, परंतु आपके अभाव का भी आपको ज्ञान हुआ क्या? तो आपका तो भाव रहा और ये वृत्तियों का सबका भाव और अभाव दोनों रहा, और भाव और अभाव दोनों को आप जानते हो, आप संसार के असत वस्तु के भाव और अभाव दोनों को जानते हो, और अभाव और दोनों को प्रकाशित करते हो आप, तो आपकी सत्ता तो रहती है। अगर नहीं रहे तो जैसे मेरे नींद नहीं थी पहले, स्वप्न में भी नींद नहीं थी, फिर नींद आ गई तो उस पता नहीं रहा, तो नींद नहीं थी नींद आ गई और उस ख्याल नहीं था और ख्याल रहा तो जागृत स्वप्न में ख्याल रहा, सुषुप्ति में ख्याल नहीं रहा, तो सबके अभाव का अनुभव सुषुप्ति में होता है और जागृत स्वप्न में उनके भाव का अनुभव होता है। आप दोनों को प्रकट कर रहे, आप जागृत के पदार्थों को प्रकाशित करते हो, सुप्त के पदार्थों को, और इनके दोनों के अभाव को आप प्रकाशित करने वाले, आप अलुप्त प्रकाश हो, आपका प्रकाश लुप्त नहीं हुआ है। अहंकार का भाव होने में आप वैसे हो और जागृत स्वप्न नहीं रही सुसुप्त रही तो आप रहते हो। इस बात से कल जो मैं जागता था वही आज जागता और वही सुसुप्ति में था, दंडाकार से अपना अनुभव आपको अनुभव कर रहा है। इस बात से अहंकार के भाव और अभाव आप जानते हो तो अहंकार आपका स्वरूप नहीं है, ये अनुभव को बता रहा हूँ, इसमें शंका हो। नहीं है तो अहंकार भी है, अहंकार का अभाव नहीं बताया। अहंकार का अभाव कर्मयोग से होता है, वो तो दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहा है, और भक्ति योग से अहंकार का अभाव होता है 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, और ज्ञान योग से अहंकार का अभाव होता है वो 53वां श्लोक है। ज्ञान योग से निष्ठा ज्ञान से आप पढ़ा, जो ज्ञान नहीं पढ़ा निष्ठा है, तो ज्ञान योग में भी नहीं जाता है और आप रहते हो, तो आपकी सत्ता और अहंकार की असत्ता न रहना और अपना आपका रहना, ये दोनों आपको अनुभव है। आप ख्याल नहीं करते, आदर नहीं करते, तत्व का आदर नहीं करते, ये गलती और कोई गलती नहीं है। अब आज मैंने कहा इस बात को आप अगर आदर करोगे तो अहंता मिट जाएगी और अहंता का प्रकाशक आपके रहेगा। अहंकार प्रकाश तो निरंतर है, अब किसी जोड़ी में जाओ किसी जागो अहंकार बदल देगी, देवता बन गए तो मैं देवता हूँ ये होगा, पशु बनो तो मैं पशु हूँ, कुत्ता बने कुत्ता हूँ, सूर बने तो सूर हूँ, भूत प्रेत पिशाच बने तो मैं पिशाच हूँ, भूत हूँ प्रेत हूँ, राक्षस हूँ असुर हूँ, ये सब साथ लगेगा। ये सब परिवर्तन होता है अहंता का, आपका परिवर्तन नहीं होता, सत्ता बरोबर रहती, सत्ता का अभाव नहीं होता है, तो प्रकृति का कार्य है उसमें परिवर्तन होता है, और प्रकृति का कार्य नहीं है स्वतः तत्व है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसको आप ठीक जान लो ठीक है और फिर बैठ कर विचार कर लो, विचार करके इसमें गहरा विचार करके इसको पकड़ो और पकड़ में नहीं आ बाधा हो तो मेरे से पूछो। यही बात बताई, ये मेरे को जानना है कि अहंकार के अभाव का कैसे अनुभव करे। आपका अनुभव होता है वो दो जगह होता है, एक तो सुषुप्ति अवस्था में होता है, एक देहांतर प्राप्ति में भी अहंकार रहता है, अहंकार बदलता है, परंतु आपकी सत्ता भूत प्रेत पिशाच तो आपकी सत्ता रहेगी, तो आपकी सत्ता का निरंतर रहना और अहंकार का निरंतर बदलना ये आपके अनुभव की बात है। आप अहंकार नहीं हो, अहंकार से रहित हुआ ये आपका अनुभव है। किसी को नहीं हो तो पूछे कि भाई हमारे अनुभव नहीं है, साफ सीधी बात है। तो अहंकार रहित आपका स्वरूप है, इसका अनुभव होने पर आप मुक्त हो जाते हो और अहंकार साथ रहते हैं बद्ध हो जाते हो। मैं हूँ इनमें दोनों चीजें हैं, इनमें हूँ पना है उसकी प्रधानता दोगे तो आप जिज्ञासा बुझाओ जिज्ञासु, और मैं को प्रधानता देगो तो आप संग्रह की और भोग की इच्छा बन जाओगे। जो संग्रह और भोग सब प्रकृति का है तो उसमें मैंपन है प्रकृति का, मैंपन की मुख्यता लोगे संसार की इच्छा हो जाएगी, भोगों की इच्छा हो जाएगी, और मैंपन को न लेकर के हूँ पढ़ेंगे हुए ग्रंथि भेदन हो जाएगा। उस समय में विद्यते रे ग्रंथि सिद्धंते सर्वसंग्रह क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर भी जो अवर हो जाता है उसे साथ करते ग्रंथि भेदन हो जाता है और संसार से हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हो। तो जीवन मुक्त हो नहीं जाते, जीवन मुक्त तो हो पहले से ही, ये अहं के साथ में संबंध होने से आपका बंधन हुआ है, उसे क्या करेगा आप, जीवन मुक्त तो हो ही नहीं नहीं होती, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होती है, नित्य निवृत्ति हो रही है, अहंकार बदल रहा है, आप नहीं बदल रहे हो, तो नित्य निवृत्ति होती है उसी निवृत्ति होगी, और नित्य प्राप्ति अहंकार सत्ता आपकी रहती है तो नित्य प्राप्ति को आप प्राप्त हो जाओगे और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी, है जो आप रह जाओगे। तो शंका है संदेह है बोलो, आपके को हमारे अनुभव नहीं होता, अनुभव तो थोड़ा विचार अनुभव हो जाएगा, है जिसे अनुभव करना है, संसार की इच्छा है जो अनुभव नहीं है, ये तो नहीं को चाहते हैं हम, उससे संग्रह की सुख भोग की इच्छा होती है, जो है जिसकी इच्छा होती है वो मुमुक्षा होती है, परंतु है नहीं को मिला दिया है इसको इच्छित दृढ़ दिया। आम तो जड़ है, मैं तो अजड़ और मैं हूँ अचेतन, ये दोनों मुझे ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि भेदन है। जो भेदन का आपको दो अवस्था बताई, एक आपकी सुषुप्ति अवस्था और एक देहांतर की प्राप्ति की अवस्था, इसी अवस्था दो और भी है, एक समाधि अवस्था है एक मुक्तावस्था है, पर मुक्ता अवस्था अवस्था नहीं होती हो, और ज्ञान अवस्था मानते हैं तो तुरीय अवस्था कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन और तुरीय मनु चौथी, तो तीनों की अपेक्षा चौथी है, वहाँ अवस्था नहीं है, अवस्था से अतीत तत्व है, अवस्था में तो तीन लोग में काल समाना चौथी लोग में नाम निशान लखे कोई बेला, कबीर साहब का पद है, पद निर्वाण लखे कोई बिरला, तीन लोक में काल समाना चौथे लोक में नाम निशान लखे कोई बिरला, पद निर्वाण निर्वाण पद है वो लमन से ब्रह्म निर्वाण अमृतिया क्षण अनुसार छंदोदायता सर्वभूत चौबीस पच्चीस सभी तीन सौ निर्वाण पद आया, उस निर्वाण पद को कोई मामला देता निर्वाण निर्वाण जैसे निर्वाण दीप एक तेल दान निर्वाण शांत हो जाए, यह सब कुछ सब मिल जाए, वो निर्वाण अवस्था मुक्तावस्था, वह मुक्त अवस्था नहीं है, वो तो स्वरूप है आपका, परंतु जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि इनको अवस्था कहते हैं। तो समाधि अवस्था भी नित्य नहीं है, जागृत नित्य नहीं है, स्वप्न नित्य नहीं है, सुषुप्ति भी नित्य नहीं है, ऐसे समाधि भी नित्य नहीं है। आपका स्वरूप है वह समाधि भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, वो नित्य आपकी नित्य स्वरूप है। अब बात ये आई कि हमारे दो तरह की इच्छा होती है, संग्रह की सुख भोग की इच्छा होती है, एक हमारे कल्याण की इच्छा होती है। आप जो यहाँ भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, यहाँ धन के लिए नहीं हुए हैं, भोगों के लिए नहीं हुए हैं, संग्रह करने के लिए नहीं हुए हैं, इनमें मुख्य है परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो, ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, झंझट छूट जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, अत्यंत आनंद प्राप्त हो जाए, दुख सदा के मिट जाए, ये इच्छा को लेकर तो मुमुक्षा होकर आप आए हो। दुनिया में आप गए, चलो आप कौन सा क्या फायदा, ये कौड़ी नहीं मिलती, हम इतना काम करेंगे इतना रुपया मिल जाएगा, समय में वे नहीं आ सकते, क्यों आए नहीं हो निकम्मा, सूखी सिला कौन काटेगा, ना नमक है ना मिसा है, उसको कौन काटे, दोनों वो भोग रहा मिलते नहीं, क्यों आएंगे, वहीं आएंगे जहाँ भोग मिलेगा, जहाँ रुपया मिलेगा, कुछ हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, तब वह जाएंगे, ये कुछ भी सिद्धि नहीं होती, निकम्मा समय बर्बाद क्यों करे। विराट नगर गए थे तो वहां पर शेठ जी से मैं बैठा, तो अपनी गीता प्रेस की पुस्तकें थी, तो उनके पुस्तक जीवन नष्ट करना है या गीता प्रेस पुस्तक समझ के हमारा जीवन नष्ट नहीं करना, हम नहीं जाना पुस्तक, युवा ने उत्तर दिया था, जीवन नष्ट नहीं करना है, यहाँ अगर जीवन नष्ट क्यों करे, हम क्या फायदा, न भोग मिलते, न बलास मिलते, न रुपये मिलते, न वाह वाह मिलते, न प्रशंसा मिलते, न आराम मिलता, निकलूंगा मेरे समय परिवर्तन कौन करे, ये बात है। परंतु जिसके पारमार्थ के चस्का लगा है वो सत्संग छोड़ नहीं सकता, तैरवे आ नहीं सकते, अलग अलग है। अरे मुमुक्षा और भोगेच्छा ये दोनों होती है, मनुष्य मात्र में होती है, मात्र जीव में है, सदा के लिए सुखी हो जाऊं, कभी दुख ना हो और सुख मिले, भोग मिले, पदार्थ मिले। तो जड़ता की प्रधानता लेकर के संसार की इच्छा होती है, चेतनता की प्रधानता लेकर के मोक्ष की इच्छा होती है, जड़ता की निवृत्ति और मोक्ष हो जाता है तो परमात्मा की इच्छा तो पूर्ति हो जाती है, संसार की इच्छा निवृत्ति हो जाती है, अब कोई इच्छा नहीं रहती, अनिष्ट पद प्राप्त हो जाता है। जड़ता का संबंध भी छेद होगी, अच्छा जा रहे हैं, चिंता की प्राप्ति, चिन्मयता की प्राप्ति होगी, अभी अच्छा जा रहे हैं, फिर कोई इच्छा नहीं रहते, निर्मोह निरहंकार सशांति मंदिर गति, सशांति मंदिर गति, ध्यान देना चाहिए, सशांति मंदिर गति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, उसकी स्थिति को ब्राह्मी बताया, ब्रह्म की स्थिति है ये, बहत्तर श्लोक में इकहत्तर में निर्मोह निरहंकार शांति मंदिर गति, निर्मोह निरहंकार होगा, अहंकार मेरे क्या रहेगा, ब्रह्म रहेगा और क्या रहेगा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त हो, जिसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होगा, स्थित अंत काल निर्वाण में स्थिति, ये ब्रह्म निर्वाण का है, अंत काल में भी ये अगर ठीक ज्ञान हो जाए, स्थिति हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, अंत काल भी आप ही कह रहा है कि पहले ही हो जाए तो कहना ही क्या है, अंत काल में हो जाए तो बड़ा पार है, क्योंकि है ऐसा ही, करना नहीं है, करना चाहे करना होता है प्रकृति में, प्रकृति से ऊंचा उठने के लिए श्रवण करो, मनन करो, निध्यान करो, सत्संग करो, ये करो, समाधि करो, ये करो करो, सब तब तब तक है जब तक जड़ का संबंध है, और जड़ का संबंध किसी करो नहीं रहेगा, क्रिया सब इधर होती है, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, और क्रिया से अतीत तत्व है, पदार्थ क्रिया से अतीत है, तो दो तरह की इच्छा होती है हमारी, क्यों होती है कि मैं तो है जड़, हूँ है चेतन, तो दोनों है, दोनों मिले हुए होता है, तो जड़ता की इच्छा होती है वो हम अहंकार की मुख्यता, और चेतनता की इच्छा होती है वहाँ अहंकार की मुख्यता है कि सत्ता की मुख्यता, ये बात है, अगर सत्ता है वो नित्य रहेगी और जिस अहंकार मिट जाती मुक्त हो जाते, फिर इच्छा ना जगत की इच्छा होती ना संसार की इच्छा होती, इच्छा होती नहीं, अजमें कुछ शंका हो तो बोलो, आप विचार करें उस पर। मिटता नहीं, आप मिटाना चाहते नहीं, अंत तो मिटा हुआ है, जल्दी बदलती है जागृत में, स्वप्न में, स्वप्न में जागृत, इसमें अहंकार रहता है और सुषुप्ति में नहीं रहता है, इसके अभाव का अनुभव आपको होता है, पर तो आपकी लगन नहीं है मिटाने की, ये तो मिटा हुआ ही है बेचारा, ये टिकता कहाँ है, ऐसा मिटती नहीं है, वो टिकती है, आप सुन लिया समझ लिया राजी हो गए, राजी नहीं इसको प्राप्त किए बिना छोड़ेंगे नहीं। मैंने संतों की वाणी पढ़ा है कि भोजन किया हुआ है, प्यास लग रही है, अरे कमंडलू पानी, ठंडा पानी हमारे पास है, परंतु पी नहीं सकता, जब तक ये संदेह दूर नहीं होता पानी नहीं पीऊंगा तो सर दूर हो जाएगा। संदेह नहीं है तो संदेह नहीं है सीखने में, अनुभव में दो चार संदेह है, दो बात है, एक सीख है बस संदेह है नहीं, परंतु उसके अनुभव में दृढ़ता वो नहीं है, तात्कालिक होती है स्थिति, परंतु वो मान्यता होती है, मान्यता रही स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, और वो बोध एक बार हो जाएगा सदा के लिए, युग युगांतर वही हो जाएगा, तो वो यही बात है, ये अहंकार को छोड़ो, अहंकार की छोड़ना कर्मयोग जो बताया कि दूसरों की सेवा हो, औरों को सुख पहुंचे, किस तरह से औरों को सुख पहुंचे, ये हो जाए तो आपकी भोगे इच्छा संग्रह इच्छा मिटेगी, तो फिर अहंकार नष्ट हो जाएगा। अच्छा, और भक्ति योग से भगवान ही मेरे, मेरा संसार नहीं है, संसार से बिल्कुल विमुख हो जाए, भगवान मेरे एक तरह हो जाएगी तो दृढ़ता छूट जाएगी, और ज्ञान योग के द्वारा विवेक के द्वारा समझो कि असत है वो निवृत्ति होती है, वो हमारा संबंध नहीं, हमारा संसार स्वरूप है, ऐसा गुरु विस्तृत हो जाओ, हो जाएगा, जब कर्म योग रहेगा वो कर लो, भक्ति योग रहेगा वो कर लो, ज्ञान योग रहेगा वो कर लो, तीनों एक हो जाएगा अंत में, निवृत्ति हो जाएगी, उसमें स्थित हो जाओ, आप अनुभव करो, अभी अनुभव न हो तो आप इतनी बात तो हरेक बहन भाई धारण कर सकते हैं कि हमें इस पद को प्राप्त करना है, जहाँ अहंकार मिटता है ऐसे पद का अनुभव हमारे करना है, और ये हमारे चित्त नित्य प्राप्त है, अहंकार अनित्य प्राप्त है, क्योंकि सुषुप्ति में नहीं रहता, देहांतर प्राप्त बदल जाता है, और अभी बदलता है, अभी अभी आप बाप के सामने अपने बेटा कैसे हो, और बेटे के सामने अपने बाप कैसे हो, आपको पूछे बताओ, आप बाप हो बेटा हो क्या, बताओ एक बात बताओ, एक बात बताओ, सत्य है ही नहीं, बताओ कैसे, बेटे के सामने बाप बन जाते हो, बाप के सामने बेटा बन जाते हो, दादा के सामने पोता बन जाते हो, पोते के सामने दादा बन जाते हो, ये बनावटी पना आप छोड़ो बाबा, तो आपको असली चीज मिलेगी, माँ के सामने बेटा बन जाओ, बहन के सामने भाई बन जाओ, स्त्री के सामने पति बन जाओ, ये बहु रूपया बना है ना, ये आपका बाधक है, मैं ना तो पति हूँ, ना पुत्र हूँ, ना भाई हूँ, ना बहन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो इन थोड़ों से अतीत, जो सबके भीतर सत्ता रहती है वो सत्ता मेरा स्वरूप है, ये दृढ़ता से पकड़ो कि सत्ता है वो मेरा स्वरूप है, मैं तो यह वह मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो माया जिनके जीव निकाया, ये माया है, तो माया क्या है, अहम है, ये माया है, मैं मेरा तू तेरा, ये है उसका उसका, ये माया है, माया के साक्षी हुआ, माया के जानने वाले हो आप, माया नहीं हो, न मैं माया हूँ, न तू माया है, न वह माया है, न ये माया है, ये माया है सबकी सब, मैं तू ये सत्ता रूप है, वो आपका स्वरूप है, अभी अब दृढ़ता से करो, मेरा स्वरूप तो सत्ता रूप है, तो निर्विकल एक सत्ता रूप है, ये हमारा है, चाहे किसी समय में आप मोहित हो जाओ, राग द्वेष हो जाओ, कुछ भी हो जाए, तो समझो कि राग द्वेष होने वाले जाने वाले हैं, और अपनी सत्ता जाने आने वाले नहीं है, ये आपका अनुभव है, इसका आदर करो, ये इसकी युक्ति है, इसको अनुभव करने की, क्योंकि ये मैं पर तो बदलेगा, मैं सत्ता नहीं बदलेगी, सत्ता तो निरंतर रहने वाली है, तो नित्य प्राप्त सत्ता है, अहम नित्य प्राप्त नहीं है, तो नित्य प्राप्त नहीं हो मेरा स्वरूप नहीं, नित्य प्राप्त वही मेरा स्वरूप है, इसमें कितना ही राग द्वेष हो जाए तो समझो कि अभी भूल मिल गए, तादाद में हो गया, उसमें मैं राजी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ऐसा हो गया, परंतु वास्तव में ये तादाद मेरा स्वरूप नहीं है, इसमें जो सत स्वरूप है, नित्य निरंतर निर्विकार सत्ता वो मेरा स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से निर्णय करो और ठीक हो जाएगा। अभी तो मान्यता करनी पड़ेगी और फिर मान्यता नहीं है और असली अनुभव हो जाएगा, करके देख लो। इस बात मैं कहता हूँ कि मुक्ति जितनी सुगम है इतना बंधन सुगम नहीं है। बंधन तो बदलता है, नया नया पैदा होता है और मुक्ति नई नई पैदा नहीं होती, वो तो है ही स्वतः है। आपको नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है और नित्य अप्राप्त है उसका त्याग करना है। जो आपका त्याग कर रहा है उसकी नित्य निवृत्ति है और आप कभी छोड़ नहीं सकते, वो नित्य आपको प्राप्त है। तो नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है और जो नित्य निवृत्त होता है उससे निवृत्त होना है आपको। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पछते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो तजेंगे पामर, पहले ही तो तजदे का उपाय क्या है कि उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, परंतु उनसे सुख चाहो मत। सुख राम राम राम करो, हे नाथ बचाओ नाथ बचाओ। अब सुख आप चाहते हो, माँ बाप से भी सुख चाहते हो, बहन भाई से भी सुख चाहते हो, स्त्री पुत्र से सुख चाहते हो, तब बंधन मिटेगा नहीं। तो कितने ही पढ़ लो आप, कितने पंडित बन जाओ, बातें बना दोगे, व्याख्यान मिलूगा पर तत्वज्ञान बन ही होगा। जब तक इनसे सुख चाहते हो, स्त्री पुत्र परिवार माँ बाप संबंधी कुटुम्बी सभी, हम साधु हो गए, हम संसार से सुख चाहते हैं, मन चाहते हैं, आदर चाहते हैं, भिक्षा चाहते हैं, कपड़ा चाहते हैं, रोटी चाहते हैं, हम किराया चाहते हैं, हम पुस्तक चाहते हैं, हम मकान चाहते हैं, मौज को ये तो रहेगा नहीं। और मुक्ति चाहते हो बैठे हो मिलेगा कुछ नहीं, ये कुछ रहेगा नहीं। आप मिटोगे नहीं, अब जो वो हमारे चाहना नहीं बेटा, चाहना नहीं कहते भूख मर जाएंगे तो भूख मर क्या होगा, कि मर जाएंगे तो खाते कैसे नहीं मरोगे क्या बताओ। मर जाओ बेशक, परंतु हम ये गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, दर्द की नाशवान की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, इनकी इच्छा नहीं रखेंगे। तो हम नहीं मिला जाओ, कोई मर जाओ, कोई मर जाओ, मरने में लाभ होगा, जीने में लाभ नहीं होगा। यदि गुलामी करते जीवोगे तो चित्र ग्रंथि ऐसे ही रहेगी, हमारे तो उसमें निवेश करना है, चाहे मर जाएंगे मर जाएंगे। वो सच्ची बात है, मरोगे नहीं, एक दिन पहले भी नहीं मरोगे, जिस दिन मरना उसमें मरना पड़ेगा ही, और पहले मर नहीं सकते, कोई मार सकता नहीं। ना अच्छा होती है तो जड़ चीज को लेकर होती है, जड़ता की मुख्यता लेकर इच्छा होती है, और जड़ की मुख्यता से जिज्ञासा होती है, मुमुक्षा होती है, कल्याण की इच्छा होती है, ये इच्छा होती है चेतन को मुख्य लेकर। अगर दोनों का अभाव हो जाएगा, असत का तो अभाव हो जाएगा, अगर सत्य की प्राप्ति हो जाएगी तब इच्छा कोई नहीं रहेगी, ना मुक्ति की इच्छा रहेगी ना भुक्ति की इच्छा रहेगी। भोगेच्छा तो रहेगी नहीं, और मुक्ति इच्छा है जो पूरी हो जाएगी। परमात्मा की इच्छा पूरी होती है, संसार की इच्छा की निवृत्ति होती है। संसार की इच्छा पूरी कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, किसी की नहीं हुई, किसी की भी संसार की इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी भी नहीं हुई। आप कैसे कर लोगे? अज्ञान में है असत की सत्ता, और असत की सत्ता के साथ है महत्ता। असत की सत्ता देते हो, असत को सत्ता आप देते हो, और सत्ता देकर महत्ता उसकी करते हो, वो महत्व बुद्धि है, वो आपके बाधक है। ऐसे पूछो तो बहुत बढ़िया बात मिलेगी, क्यों पूछते जाओगे, क्यों बढ़िया बात मिलेगी। रुपयों को महत्ता दे दी, भोगों को महत्ता दे दी, जीवन को महत्ता दे दी, आराम को महत्ता दे दी, अब महत्ता दे दी, अब आप फंस गए उसमें, उनको महत्ता दी, महत्ता की नाशवान है वो, तो महत्ता है ही नहीं उसमें। आपने सत्ता दी, आपने महत्ता दी, आप ही फंसे। तो विश्वास करो, फिर विश्वास करो, कहा तो करो तत्व का अनुभव, कहा करो विश्वास। विश्वास से काम अनुभव से तेज होता है, कम नहीं होता है। विवेक मार्ग, ज्ञान का मार्ग, विश्वास मार्ग है भक्ति का। तो भक्ति में विश्वास करते हैं वो कम नहीं होता है, जीवन उत्तर तेज हो जाता है, विश्वास दृढ़ होता है। तो प्रहलाद धारा उसका विश्वास दृढ़ था कि परमात्मा के सब जगह है, और तो पिता पूछता रहे कहाँ है तेरा परमात्मा, तो वो कहता है कहाँ नहीं है ये बताओ, वो तो सब जगह है, तो मैं मुंह में खड़े खम्भ में शुरू खड़े खम्भ में यहाँ तलवार खम्भा कर देता है भगवान कट जाएगा, वो आपको अच्छा कर जाएगा, मेरा परमात्मा क्या कर जाएगा। अखे देव बधाई अखिल सनातन अव्यक्त अचिंत्य हो अव्यक्त हो अचिंत्य होता है ना, फिर सो नहीं होगा। बहुत सीधी बात, बड़ी सरल बात, मैं तो कहता था वो मेरी बताए उदरता समझो चाहे अभिमान समझो, वो आपकी मर्जी अटल लगा लो। मैं कहता हूँ बहुत सुख इतना शुभ काम कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, इतना शुभ काम है, मैं आप उसकी उसके अभिलाषा ही नहीं रखते, वो क्या करे। गंगा जी किनारे पानी पीना क्या मुश्किल है, मैं पीता ही नहीं, अब क्या करे। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, चंद्र आनंद सिंधु मध्य तव भाषा भाषा, बिल जाने कत मिरस्त प्यासा, बिल जाने कत मेरे मरस्ती प्यासा, प्यासा क्यों मर रहा है, बिल जाने। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, तुम्हारा निवास आनंद समुद्र में है, बिल जाने प्यासा मर रहा है, नित्य प्राप्त ध्यान नहीं देता, अनित की तो जान लेता है। इसमें आपके समझ आया, अब इस आज को छोड़ो मत, ये आपका काम है, समझ आया तो दूसरे काम है, शास्त्र का काम है, संतों का काम है, गुरु का काम है, ईश्वर का काम है, वो आपको जानना, जानी जानी हुई बात को पकड़ना आपका काम है, ये जिम्मेवारी आपकी है। समझ में नहीं आवे तो हमारी गुरु की संतों की भगवान की इनकी जिम्मेवारी है। क्यों जो नहीं समझते हैं, नहीं समझने वाले जितने हैं वो समझ वालों के समझने वालों के ऋणी है, जो समझना चाहते हैं और जो समझे हुए हैं वो समझे हुओं के ऋणी है। ये बिना समझने वाले ये दाता है, ये साहूकार है, आप ऋणी हो, ऋणी तो संत महात्मा भगवान ये ऋणी कभी नहीं रहते। ऋणी रहता दो आदमी, एक तो बेईमान आदमी, एक अभावग्रस्त है नहीं ले क्या ऋणी रहता है, एक बेईमान है दाता आता नहीं, दो के सिवाय ऋणी नहीं रहता कोई, तो संत मान ना तो है बेईमान न है अभाव, तो ये ऋणी नहीं रहते। तो जानने न जानने वाले हैं उनके सबका ऋणी है जानने वाला, तो वो अपना ऋण उतारना चाहते है। ये समझ आया नहीं, जानने वाले अनजान के ऋणी है, रोटी वाले भूखे का ऋणी है, रोटी वाले वे कहलाते हैं भूखों से ही। आपको बात बताओ कि आप गांव में एक लखपति हो, दूसरे सतपति सहस्त्रपति है, तो आप बड़े कहलाते हो लखपति है हमारे, ये लखपति है, और आपके सिवा सब करोड़पति हो तो आप धनी कहलाओगे। तो धनी कहना है धनियों के कारण से नहीं, गरीबों के कारण से आप धनी हो, तो गरीबों के आप ऋणी हो, उनकी सेवा करो तो ऋण हो जाओगे, नहीं करो तो ऋण रहेगा आप पर, दुख पाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभावग्रस्त है, ऐसे अनजान है वे अभावग्रस्त है, तुम जानकार भाव वाले हो तो तुम ऋणी हो उनके। अपढ़ आदमियों के ऋणी है पढ़े लिखे, तो उनको पढ़ा दो तो तुम्हारा ऋण उतर जाए। तो संत महात्मा भगवान दो ऐसे ईमानदार है जिन्हें ऋण नहीं रहना चाहते, अब उनको तो आप पकड़ो नहीं, क्या करे। शंका करो मेरी बातों पर, संदेह करो, कितनी विचित्र बात है, ज्ञानी महात्मा अज्ञानियों के ऋणी है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही उनका नाम ज्ञानी नाम है, तो ज्ञान है ही नहीं, ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं, है ही नहीं, वो हुआ ही नहीं, ज्ञानी कोई नहीं हुआ आज तो कभी। ज्ञानी अज्ञानी अज्ञान की दशा में है, तो ज्ञानी अज्ञानी अग्रणी है, तो उस ज्ञानी पदवी अज्ञानी कारण से मिली है। अज्ञानी तो ज्ञान कौन कहेगा? निश्चित उपाय ये है कि विश्वास करो, शास्त्रों पर विश्वास करो, गुरु पर विश्वास करो, संतों पर विश्वास करो, उनकी बातों पर विश्वास करो अथवा अनुभव करो। विश्वास करो अथवा अनुभव करो, अनुभव करो ज्ञान मार्ग है, विश्वास करो भक्ति मार्ग है, आपको हो जाएगा विश्वास। सेवा करो योग मार्ग है, योगास्त्रयो में आप निरंकुशो के जिससे सरल मार्ग क्या, सबसे सरल क्या है कि आप वो अज्ञान, आपको दुख, आपका संताप आपसे सहा नहीं जाए। ये खास वहां से उत्तर बात, जब तक ज्ञान को सहते हो और अनुकूलता अनुकूलता चाहते हो, प्रतिकूलता नहीं चाहते हो, अनुकूलता के दास बनते हो, तब तक जयराम की बातें करते रहो, बोध नहीं होगा। तो आपके उत्कट अभिलाषा, उसको अभिलाषा में चीज मिलेगी वो पटल में नहीं मिलेगी। असली भूख में जो भोजन मिलता है वो भोजन गुण करता है, उस भोजन में ताकत रहती है, वो ताकत मिलेगी। अगर बिना भूख बढ़िया से माल खाओ तो दस ना आ जाएगी मरोगे, गए भूख है तो भोजन खागा। तो असली तत्व की भूख है इनका कारण, वो भूख नहीं है। क्यों नहीं भूख है कि आप संग्रह और भोगों में महत्व बुद्धि करके इसमें लगे होते हो। अब भूख किसको लगे? अब भगत नहीं है भूख को भी चढ़ा और भूख, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग। मान बढ़ाई मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह मिल जाए हमारे को, ये भूख है। तो ये भूख है, परमात्मा की भूख कैसे हमारे को मिले? आज मर जाए, भले हमारी निंदा हो जाए, पद दलित हो जाए, तिरस्कार मिल जाए, हमारे सभा बीच में जूता मारकर निकाल दे, तो हमें स्वीकार है, बने तत्व को जानना है तो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। जड़ की इच्छा रहोगे तो इच्छा तो पूरी हो गई नहीं, तत्व तो मिलेगा नहीं, दुख पाते रहोगे तो जन्मों का कोई अंत नहीं, इतने जन्म भोगने पड़ेंगे। इन दोनों में, दोनों को योग कहा गीता ने, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, संसार के संयोग का वियोग का नाम योग है। और समतम योग उच्चते, वो परिभाषा करी है योग गीता ने, तो समता रूप परमात्मा प्राप्त हो जाओ तो योग है, और दुखों का संसार नाश कर दो तो योग है। एक अवस्था एक ही होगी, संसार का अत्यंत अभाव पर समता में स्थिति हो जाएगी, समता में स्थिति पर संसार का नाश हो जाएगा। अब इसमें पहले आप दुखों का नाश करो तो परम आनंद मिल जाएगा, परम आनंद समता रूप में स्थिति करो तो दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। दोनों में एक कर लो दोनों हो जाएगी। इस बात दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, इसमें योग का और समत्व योग उचित है, दो परिभाषा करिए उस तरह गीता ने। आपको जो बढ़िया लगे वो ले लो, सुकून दे दो बोलते हैं। अरे आप नहीं पकड़ सको, हे नाथ हे नाथ, व्याकुलता हरदम व्याकुलता ही व्याकुलता बढ़ाओ। भोग मिल जाओ, संसार मिल जाओ, आदर मिल जाओ, रुपये मिल जाओ, संसार में उस आदमी मिल जाओ, तो हमें संतोष नहीं है, हे नाथ मैं क्या करूँ, हमें संतोष नहीं है, तो प्राप्त हो जाएगा। बिना किसी कहे, बिना सुनाए, बिना शिक्षा दिए, सब बिना गुरु के सदैव हो जाएगा, आपसे आप उठ जाऊंगा। अपनी स्थिति से जो संतोष कर रहे हैं ये महान बादल है। थोड़ा वो सीख लिया, थोड़ी बातें कह दी, पांच सात साखी कही, पद गाये दस दोय, दरिया कार्य दुनिया से पेट भराई हो। बात तो सुना दी तो पेट भराई हो जाएगी, लोग सोने महाराज बड़े अच्छे हैं तो विषय मिल जाएगी। इतना ही आपका है, तत्व की प्राप्ति होगी तो विश्वास राजी नहीं होगी, हमारे निश्चय हम तो तत्व के अनुसार है। नान्यम मरम नचिकेता प्रणीत, नचिकेता है वो गए जमराज वहां थे नहीं, आए तो कहा तुम भोजन करो, तुम करो ना, ना उसे कहा तुम थोड़ी ले लेते तो सदा लिए जीना ले लेते तेरे मृत्यु मृत्यु तो आपके दर्शन हुआ मृत्यु पर मर कैसे हो गई और ये मारे को चाह नहीं है क्या तू और चाहे सो ले ले तो नान्यम वरम नस्किता लेते और बढ़ भी साथ हम दो ये पढ़ने के बाद आत्मा है यदि ये क्या है ये जानना चाहता हूँ और में व्यवस्था नहीं कोई कई पदार्थ दिया विश्वास दिया लालच दिया पर नान्य मरम चिकित्सा मिलते उनसे और भी पढ़ नहीं चाहता तीसरा दिन यज्ञ किया तो यज्ञ में तो गाय दान दी गाय दान दिया तो गाय में वो जल दत्ना दूध दोहा ऐसी गाय आया है जो गाय दूध दे चुकी अब गाय दूध नहीं देगी जल दत्ना जल घास ही छोड़ जाए खाना न बछड़ा देगी न दूध देगी न घास खाएगी ऐसी गाय का दान किया तो निश्चित को बुरा लगा कि पिताजी ऐसा आप दान करते हो तो मेरा दान किसको करोगे किसको दोगे तो जी सारी दान जमराज को दान करा बात करता है मेरी बात काटता है तो ठीक हो सक दिया अब जमराज को दान दे जमराज जाओ भी अब तो पिताजी दे दिए जमराज को ऐसा कुछ नाम आती इसका था पढ़िए सुख ले ले भोग ले ले शांति ले ले ये ले ले ये ले ले नान्यम वरम नचिकेता लेते नाश के तो उपाख्यान है नचिकेता एक अपने उठ कर केवल इच्छा मेरे से मिलती इतनी सस्ती है संसार की चीज इच्छा मात्र नहीं मिलती इच्छा भी हो उद्योग भी करे प्राण का साधो तीन बात मिले तो संसार की चीज मिलती है इसमें केवल इच्छा मात्र मिलती है इसमें प्राण काम नहीं है प्राण का फल नहीं है प्राण काम तो कर्मों का फल होता है कर्मों का नाशवान फल होता है जो क्रिया आरंभ होती है क्रिया अंत होती है उसका फल अनंत कैसे होगा तो इसमें कर्मों की प्रसन्नता नहीं है और क्रिया है जो प्रकृति की प्रकृति प्रकृति से अतीत क्रिया नहीं है तो क्रिया से कैसे मिल जाएगा पदार्थ समझ कैसे मिल जाएगा उत्कट अभिलाष हो तो बाकी कैसे रहेगा उसी चीज तो हो जाएगी बाकी कैसे रहेगा वो पहला अभिलाष है वही वह चाहना है वही और सहारा नहीं इस बार अनन्य चेता सत्यंग यो मानस में अनन्य इंद्रियं तो वहां ये राम परिवर्तन सामने त्याग जीव योग से वहां में अनन्य चेता सत्यंग यो मानस में हम सोलवा अनन्य भाव से मैं ये मना बुद्धि निवेश मैं ये सर्वान धर्मान पैसे माम एकम शरणम रहते अंत सर्वपावी मन मना भाव मत भक्तो मत चित्ता मत प्राण गीता बार बार गया अनन्य होना चाहिए एक चाहते हम बहुत नहीं चाहते वो नहीं चाहने पर आपके भोगों की कमी नहीं होगी जीने की कमी नहीं होगी धन की कमी नहीं होगी मिलना हो तो मिलेगा क्योंकि वो प्रार्थ का है ये लक्ष्मण नहीं तो परेशान हमारी जो भाग की चीज है आपको कैसे मिल जाएगी बुखार मेरे को आना है वो आपको आ जाएगा